tam kraj, gdzie cytryna dojrzewa. Pomarańcz blask, majowe złoci drzewa. Gdzie wieńcem bluszcz ruiny dawne stroi, gdzie buja laur i cyprys cicho stoi. Znasz li ten kraj? Ach, tam moja miła, tam był mi raj. Póki ty ze mną była, znasz li ten kraj? Ach, tam moja miła. To podwoi. Gdzie kolor rząd i tłum posągów stoi, a wszystkie mnie z tobą stało.